Allah faizle kazanılanı eksiltir. Bereketini tamamen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır. Allah küfranlı nimette bulunan günahkar hiç kimseyi sevmez.